दर्शन की 102वीं कक्षा, आप सभी का स्वागत है। पिछले पाठ में से कुछ पूछना हो तो एक निकालिए, पृष्ठ संख्या 449, 449। पैंसठवां सूत्र की भाष्य की दूसरी पंक्ति, सती च भवति इति अनुपपन्नो नियमाभावः। तो इत्युपपन्नो नियमाभावः, अनुपपन्न की जगह उपपन्न, इति उपपन्नो नियमाभावः, ऐसा करना है। तो अन को हटाना है, उपपन्न है। असति कर्मणि न भवति, सति च भवति इति उपपन्नो नियमाभावः। तत्र, तत्र मतलब उनका, न सर्वो दंपत्यो संयोगो गर्भाधानम हेतुर दृश्यते। इस विषय में चूंकि असति कर्मणि न भवति, सति च भवति, अनुपपन्नो नियम आवा, नियम का अभाव अनुपपन्न है, यानी नियम है, ठीक है, उस दृष्टि से भी लग सकता है, ठीक है। इति अनुपपन्नो नियम अभाव, मन सति असति न भवति, सति भवति, तो ये नियम का अभाव अनुपपन्न है, यानी नियम है। ठीक है, तो इति ठीक है, जो लिखा है वही रहने दीजिए। किन्हीं को पूछना है? राजेश जी। ओम। पृष्ठ संख्या 449, अभी जो बता रहे थे उसी से अगली पंक्ति, इसको कैसे संगति लगाएंगे आपस में? कर्म निरपेक्षेषु भूतेषु जी, शरीरोत्पत्ति हेतुषु नियमः स्यात्। यदि कर्म निरपेक्ष भूतों से शरीर की उत्पत्ति होवे तो नियम होना चाहिए। इससे भिन्न, इसमें देखिए, ये जो मैं पीछे बोल रहा था ना, इति उपपन्नो नियमाभावः जी, नियम तो ये है, असति कर्मणि न भवति, सति च भवति। सति च भवति, सदा होना चाहिए, लेकिन न सर्वो दंपत्यो संयोगो गर्भाधानम हेतु दृश्यते, तो नियम का अभाव हो गया ना। इति उपपन्नो नियम अभाव, नियम का अभाव हो गया। कब? यदि कर्म निरपेक्ष भूत संयोग से शरीर की उत्पत्ति मानी जाए, और जब कर्म सापेक्ष मानेंगे तब तो वो विशेष हेतु हो ही गया। तो कर्म निरपेक्षेषु भूतेषु, जैसा कि पूर्व पक्षी मान रहा है, कर्म निरपेक्ष भूतों से शरीर की उत्पत्ति होगी तो वहां पर नियम स्यात्, सदा नियम होना चाहिए। क्या नियम होना चाहिए? सति च भवति, असति च न भवति, सति च भवति, ये नियम सदा होना चाहिए। कब? कर्म निरपेक्ष भूत से शरीर की उत्पत्ति माने तो ये नियम सदा होना चाहिए था। कौन सा नियम? जो ये विपरीत अल्प विराम में कराया था, असति कर्मणि न भवति, सति च भवति, ये जो नियम है ये सदा होना चाहिए। ये कभी तो होता है, कभी नहीं भी होता है। सत्य भी न भवती, जो पहली पंक्ति में कहा न सर्वो दंपत्यो संयोगो गर्भाधानम हेतुर्दृश्यते, ये उसका अनियम ही तो बताया, नियम का अभाव ही तो बताया जा रहा है जी। तो इति उपपन्नो नियम अभाव, नियम तो है असती कर्मणि न भवती सती च भवती, ये तो नियम है जी। लेकिन न च सर्वो दंपत्यो संयोगो गर्भाधान हेतुर्दृश्यते, इसके कारण से यहां पर नियम का अभाव उपपन्न हो रहा है। ठीक है जी। जो मैंने पहले संशोधन करवा रहा था, यदि उस दृष्टि से देखिए, इति उपपन्नो नियम अभाव, अनुपपन्न नहीं उपपन्न। यदि आप केवल इतना कहें कि असती कर्मणि न भवति सती च भवति इति, तब तो अनुपपन्नो नियमाभाव, नियम का अभाव अनुपपन्न होता है, यानी ये नियम है जी। लेकिन वास्तव में तो ऐसा है नहीं ना। तो कर्म निरपेक्षेषु भूतेषु, यदि ये माना जाए कि कर्म निरपेक्ष भूत शरीर की उत्पत्ति के हेतु होते हैं, उनको हेतु माने, तब तो नियम स्यात्, सदा नियम स्यात्, सदा गर्भाधान होना चाहिए। लेकिन होता नहीं है, नियम होना चाहिए। न ही अत्र कारणाभाव इति, पूर्व पक्षी को कह रहे हैं कि आप ये नहीं कह सकते कि यहां किसी कारण का अभाव है। पूर्व पक्षी नहीं कह सकता कि किसी कारण का अभाव है। न ही अत्र, पूर्व पक्षी के मत में यहां किसी कारण का अभाव नहीं है, सिद्धांती के मत में तो कारण का अभाव है, एक कर्म नहीं है वहां पर, पुण्य पुण्य कर्म पूर्वर्जित कर्म वो नहीं है, इसलिए गर्भाधान नहीं हो रहा है। लेकिन पूर्व पक्षी के मत में तो वो ये नहीं कह सकता, नहीं अत्र पूर्व पक्षी मते कारणाभाव, कारण का अभाव है, क्योंकि तो कर्म को कारण मान ही नहीं रहा, बाकी जो चीजें हैं वो तो विद्यमान है। ठीक है, एक और प्रश्न है, 448 पृष्ठ अंतिम से तीसरी पंक्ति, न चायम अन्नपानस्य स्थाल्यादिगतस्य कल्पते, अयम से क्या अभिप्राय है? परिमाण आदि, परिमाण, परिणाम, परिणाम, परिमाण नहीं, परिणाम, ये जो परिणाम ऊपर बताया इन्होंने अलग अलग, ये परिणाम, ये अर्बुद मांसपेशी आदि, हाँ, ये सारा रस जाके उपचित होता है, फिर ये बढ़ते हैं, और ये अलग अलग जो है व्यूहन विशेष है, ये जो परिणाम है ये स्थाल्यादिगतस्य अन्नस्य न कल्पते, थाली में जो भोजन रखा हुआ है उसमें ये नहीं होता है, ये व्यूहन नहीं होता है, ये व्यूहन नहीं होता है, यानी अन्न अपने आप नहीं कर देता जी। इनका निर्माण किससे हुआ है? अन्नादि से, अन्नादि को लिए अन्नादि भूतों से बने हुए हैं। ठीक है, उसमें भूत हैं, तो अगर भूत ही बना देते इसको तो अन्नादि में भी बन जाना चाहिए। ठीक है, पत्थर आदि से ना बने, पत्थर आदि तो शरीर के कारण नहीं बनते, लेकिन अन्नादि तो शरीर के कारण बनते हैं, उन अन्नादि में और वो भूतों से युक्त हैं, उनमें भी ये सब चीज हो जानी चाहिए, लेकिन नहीं होती है। सूत्र का अर्थ कैसे करेंगे? तथा आहार से निमित्त उत्पत्ति निमित्त कर्म निमित्तत्व शरीर से, जैसे पिछले सूत्र में कहा था, न पूर्व पक्षी का उल्लेख किया था कि ये जो मूर्ति उपादान के समान ये दृष्टांत आपका ठीक नहीं है जी। अश्मादि का जो उदाहरण दिया था, क्यों? क्योंकि उत्पत्ति निमित्तत्वात् माता पित्रो हो, माता पिता के उत्पत्ति निमित्त वाला होने से, ये शरीर से तो जुड़ेगा, पत्थर आदि से नहीं जुड़ेगा जी। इसी तरह से तथा आहार से उत्पत्ति निमित्तत्वात्, आहार भी उत्पत्ति का निमित्त है, उसके कारण से भी। नीचे पंक्ति में जो दिया है, अंतिम पंक्ति में, कर्म निमित्तत्व शरीरस्य विज्ञायते, ये उसके साथ जुड़ जाएगा, अस्मात् कारणात् कर्म निमित्तत्व शरीरस्य विज्ञायते। ठीक है, और एक प्रश्न और है 447 पृष्ठ पर जी। नीचे से दूसरी पंक्ति, ये जो लिखा है सत्वस्य गर्भवासानुभवनीयम कर्म, अनुभवनीयम कर्म से क्या ले रहे हैं? अनुभवनीय मतलब भोगने योग्य, जो अंदर संवेदनीय, अनुभवनीय संवेदनीय जी, गर्भावस्था में जो आत्मा कुछ भोग भोगता है, निरुक्त में भी आता है ना, निरुक्त में आगे आएगा कि वो गर्भस्थ शिशु प्रार्थना करता है, प्रवचनों में भी आपने सुना होगा कि यहां मैं बड़े कष्ट में हूं, मैं जब जन्म लूंगा तो आपकी बहुत उपासना करूंगा इत्यादि, भार आकर के भूल जाता है उस संदर्भ में। हालांकि वो काल्पनिक कथा के रूप में है, वो बच्चा ऐसी प्रार्थना करता है नहीं करता है, लेकिन वहां वो पीड़ा जो है गर्भस्थ शिशु को उतना तो है ही, और उसके बाद का भी पूरे जन्म का भी ले सकते हैं। और तत्र से क्या लेंगे इसी वाक्य में जो ऊपर है, तत्र सत्वस्य, तत्र अस्मिन विषय, अस्मिन विषय कुछ और बोलना है दो, और किसको और किन को पूछना है जी? ओ माता जी, ये यही पूछ रहा था जी, मैं भी गर्भावास अनुभव में कष्ट कर्म बता रहे थे आप, ये कष्ट कैसे है ये पूछ रहा था। हमें तो स्मृति होती नहीं है, कई दार्शनिक तो हम मनुष्यों को जो मोक्ष की परिकल्पना है वो वहीं से आया है ऐसे बताते हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये इसको दुख के संदर्भ में ही तो बोले गई है ये पंक्ति, ये बार बार कष्ट आता है, बार बार कष्ट आता है, तो कौन से दार्शनिक इससे मुक्ति का वो बताते हैं? मैं रजनीश की पुस्तक में पढ़ा था जी। एक मिनट रुकिए, क्या लिखा है इसमें? मुक्ति की परिकल्पना जो है मनुष्य को वो गर्भावस्था की स्मृति से ही आया है। कैसे, उसको थोड़ा सा समझाइए, हेतु बताइए। मैं तो नहीं समझा नहीं, उन्होंने लिखा है तो कुछ व्याख्या तो की होगी ना, इतने मात्र से तो बात समझ में आ नहीं रही है जी। ये परिकल्पना वहां से आई, ये तो कथन हुआ, वहां से कैसे आई, कौन सा साम्य देख रहे हैं कि उससे मुक्ति की परिकल्पना आई? वो कुछ दुख तो होता ही नहीं, सारे बैठे बैठे मिलता है ना जी, खाने पीने। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब मुक्ति की जो कामना है बैठे बैठे निठल्ले खाने की मुक्ति भी ऐसी ही है जहां निठल्ले बैठ के खाना पड़ता है, ये आदत वहां का संस्कार है गर्भावस्था का। ये निंदा में प्रयोग किया गया है, जिन्होंने भी इसका प्रयोग किया है ये वो व्यक्ति है जो मुक्ति की निंदा कर रहे हैं। निंदा पता लगती है ना इसमें, ये पॉजिटिव सकारात्मक अर्थ तो नहीं है। आप देखो जो आपने बोला है, मैं उसके अनुसार से कह रहा हूं कि जब ये कहा जा रहा है कि ये जो मुक्ति की परिकल्पना है कि बिना कुछ किए खाना, अभी बिना कुछ किए खाना खाना मिलना, ये चीज प्रशंसा में है निंदा में है? वो मुक्ति को स्वीकार करते हैं, ऐसी मुक्ति को स्वीकार करते हैं? होंगे नहीं बोलो होंगे तो संभावना में कथन है, करते होंगे, मैं पूछ रहा हूं करते हैं क्या? तो करते हैं तो फिर उस ढंग से बात करेंगे, नहीं तो नहीं। निंदा में हो सकता है, वो तो फिर आप प्रसंग बताएंगे तो है उसके अनुसार। और दूसरा, मुक्ति में कोई खाने पीने को तो मिलता नहीं है, वो तो बहुभद्रकम लुप्यते, ये सब खाना पीना घूमना सब कहां है मुक्ति के अंदर, इसीलिए तो भयंकर है वो मुक्ति। तदत्यंत विमोक्ष अपवर्ग भाष्य में था ना, जो कहता है कि ये तो सब सर्वम भद्रकम लुप्यते, सारा जो जो अच्छा चीजें दिख रही है खाना पीना सब वहां पर लुप्त हो जाता है, ऐसे ही मुक्ति को कौन चाहेगा, तो भयोत्पादक है या कुछ भी ना रहे। लेकिन वैसे मुक्ति में कुछ खाना पीना तो होता नहीं है, इसलिए उस तरह की आलोचना तो उनके पक्ष में की जा सकती है जो मुक्ति में खूब खाना पीना भोगना मानते हैं, कुछ करना नहीं पड़ता और केवल भोगी भोग करने होते हैं, जो ऐसी मुक्ति मानते हो उनके पक्ष में यह घटेगा यदि निंदा है भी तो, जो मुक्ति का स्वरूप ही ऐसा नहीं मानते उनके लिए नहीं घटेगा। हाँ। 450वें पृष्ठ पर ना, ये सूत्र नंबर 66 जी, ये सूत्र का अर्थ तो ऐसे घटेगा ना, शरीर उत्पत्ति निमित्तवत, शरीर के उत्पत्ति में जैसे कर्म निमित्त है, नहीं, शरीर की उत्पत्ति के निमित्त के समान वो कर्म ही आ जाएगा जी, वैसे ही ये संयोग निमित्त भी, संयोग के निमित्त में भी कर्म ही निमित्त बनेगा, हाँ। संयोग में भी कर्म ही निमित्त बनेगा, हाँ। तो इसका एक एक्सप्लेनेशन तो पूरा भाष्य में तो है नहीं, आखिर में है वो, तो कोई बात है, ये सारा का सारा शुरू में जो दिखा रखा है ये संयोगी तो है, ये अलग अलग तरह से स्नायु कंडरा का ये प्रारंभ से इतना बड़ा तो सारा संयोगी तो बताया इन्होंने, ये तो व्यूहन विशेष, तो ये संयोग विशेष ही तो है, व्यूहन क्या है, संयोग विशेष ही तो है, उसी को बताया। अच्छा जी, पृष्ठ संख्या 445 जी, नीचे से चौथा पंक्ति, दृष्टाचा पुरुष गुणेन, यहाँ पुरुष गुणेन प्रयत्नेन, यहाँ इन्होंने रथ का दृष्टांत दिया है, जैसे रथ पुरुषार्थ के लिए बना है वैसे ही शरीर भी, हाँ। लेकिन यहाँ कोई विशेष हेतु तो नहीं दिया, या क्यों इसके जैसे क्यों अनुमान करना है, एक सामान्य तो दृष्ट अनुमान से ले रहे हैं, ये सामान्य तो दृष्ट अनुमान ले रहे हैं, पुरुष का गुण यानी केवल पुरुष, ये सब पुरुष के लिए बने हैं, ठीक है, ये पुरुष के लिए बने हैं, लेकिन पुरुष के एक गुण विशेष के कारण से बने, यानी प्रयत्न से बने, ये शरीर भी पुरुष के लिए बना है या नहीं, पुरुष के प्रयोजन के लिए है ना, तो इसमें भी पुरुष का कोई ना कोई कारण तो होना चाहिए, पुरुष का कोई गुण कारण होना चाहिए, पुरुष का गुण प्रयत्न तो यहां पर कारण है नहीं, रथादि में पुरुष का प्रयत्न कारण हमें दिखाई देता है, लेकिन इस शरीर के निर्माण में तो पुरुष का प्रयत्न दिखाई नहीं देता, इसका स्वभाव मानेंगे तो, किसका स्वभाव, और जो शरीर से वो उसी पे तो सारी चर्चा चल रही है, ये जो कह रहे हैं उसका तो वो तो समझ लो कि पुरुष का प्रयत्न तो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन पुरुष का कोई दूसरा गुण होना चाहिए, ये भी पुरुष के लिए है तो पुरुष का कोई आधार तो जुड़ना चाहिए वहां पर, उसका कर्म है, ये इन्होंने कहा कर्म के। अब आप जो स्वभाव कह रहे हो वो उसका तो खंडन कर रहे हैं सारा, ये कि भूतों का ये स्वभाव है कि वो शरीर को बना देते हैं, ठीक है, ऐसा ऐसा जो कह रहे हैं कर्म निरपेक्ष, तो उसी के लिए तो कहा है इन्होंने सारा की जो पत्थर आदि हैं उसमें भी हो जाना चाहिए, फिर तो वहां क्यों नहीं है, वहां भी तो भूत है, यहाँ इन्होंने अनियम दिखाया था, इसका उत्तर दो आप, उन भूतों में सब भूतों में ये क्यों नहीं देखा जाता है, कुछ भूतों में ही क्यों देखा जाता है, अपने अपने स्वभाव मानेंगे तो, किसका अपना अपना, भूत तो सारे अलग, भूत भी अलग अलग हैं, शरीर का अपना सा... शरीर का नहीं, शरीर का स्वभाव कैसे लाओगे आप, स्वभाव तो आपको पार्थिव कणों का मानना पड़ेगा ना, जड़ वस्तुओं का, वही तो शरीर को बनाते हैं, अवयवियों का ये स्वभाव मानेंगे, शरीर की उत्पत्ति कैसे हुई ये प्रसंग है, ठीक है, आप कहोगे कि उसका स्वभाव है, किसका स्वभाव है, भूतों का स्वभाव कहोगे ना, वहाँ जो अणु उपस्थित है उनके स्वभाव, उनका स्वभाव, तो उन अणुओं का स्वभाव तो शरीर बनने का है, और दूसरे जो अणु हैं मिट्टी पत्थर आदि के, उनका स्वभाव शरीर बनने का नहीं है, हाँ। और अलग अलग शरीर है तो उन अणुओं का स्वभाव अलग अलग है, अलग अलग शरीर बनने का, उन अणुओं में क्या भेद है, तो परिकल्पना आपने वैसी कर दी, बस कथन मात्र है, अणुओं में नहीं आचार्य जी, उसके संयोग में, तो संयोग क्यों हुआ विशेष, वहां पत्थर और मिट्टी में संयोग अलग है, शरीर में संयोग अलग है भूतों का, क्यों, इसी को स्वभाव मानेंगे, अच्छा चलो स्वभाव माना, तो किसका स्वभाव है, मैं ये पूछ रहा हूँ ना आपको, किस भूत का स्वभाव है, वहाँ जो अणु उपस्थित, भूत सारे एक जैसे है या अलग अलग है ये बताओ, एक जैसे है, लेकिन जब संयोग संयोग अलग अलग अलग अलग तरीके से अपने अपने स्वभाव, नहीं अपना अपना किसका स्वभाव, जब सारे अणु एक जैसे हैं आप कह रहे हो स्वीकार कर रहे हो, या तो अलग अलग बताओ, ये अलग अलग हैं, अलग अलग हैं तो किसी से शरीर बनता है किसी से पत्थर बनता है, अलग अलग कहोगे तो वहां प्रश्न उठेंगे, प्रश्न आपसे पूछेंगे कि ये क्या भिन्नता है इनमें, भिन्नता बताओ आप, आपके कथन मात्र से भिन्नता नहीं होती, और आप कहते हो एक जैसे है, भिन्नता आप बता नहीं पाओगे, संयोग करने भिन्नता आप बता नहीं पाओगे, तो आप कहोगे एक जैसे हैं, तो एक जैसे हैं तो कोई तो शरीर बन गया और कोई पत्थर बन गया, ऐसा क्यों, ब्रह्मचर्य उसके संयोग व्यूहन करने का वो अलग अलग स्वभाव है। किसका अलग अलग स्वभाव? किसका अलग अलग अलग अणुओं का? अणुओं का तो अणु अलग अलग हुए ना, फिर अलग अलग स्वभाव वाले हुए। भिन्नता भी है, सामान्यता भी उसमें। हाँ, भिन्नता समानता तो होगी, लेकिन वो कुछ विशेषता भी हुई ना उनमें, भिन्नता हुई ना। समानता है वो तो ठीक है, कोई बात नहीं, भिन्नता हुई ना। क्या भिन्नता है? व्यूहन, उनके व्यूहन। वो क्यों है भिन्नता उनमें? वही तो स्वभाव। उस स्वभाव का कारण होना चाहिए कोई, कि क्यों ये भूत तो शरीर बना रहे हैं और क्यों ये भूत पत्थर ही बना रहे हैं, क्यों ये भूत जल ही बना रहे हैं। ये तो आपका कथन है, परिकल्पना मात्र है, कोई आधार नहीं है इसका। अंतिम तो स्वभाव पर ही जाएंगे ना। अच्छा स्वभाव पे जाएंगे जहां उत्तर नहीं होगा, लेकिन ये ऐसे अयुक्ति संगत नहीं। यदि ये सिद्ध हो कि इन भूतों से ही शरीर बनता है और इन भूतों से पत्थर ही बनते हैं, ये सिद्ध हो पहले से, तो कह सकते हो स्वभाव है। लेकिन ऐसा थोड़ा ना कह सकते हो, मिट्टी में मान लो वृक्ष वनस्पति गड़े हुए हैं, वो पृथ्वी से कुछ लेते हैं, कुछ तो अंश मिट्टी के तरह ही है और कुछ को पेड़ पौधों ने ले लिया जमीन से, तो जिनको ले लिया उनमें बनने का स्वभाव है और जो पड़े हैं उनमें स्वभाव नहीं है। रेती जैसे है ना, लेकिन उसका प्रयोग नहीं कर, तो इसमें कोई आधार नहीं है, उसके लिए प्रमाण देना पड़ेगा आपको, केवल ऐसे नहीं चलेगा। और आचार्य जी, इसमें कर्म निमित्त माना है, कर्म को ही निमित्त क्यों नहीं, क्यों माना है आचार्य? अच्छा, और क्या निमित्त, कैसे अनुमान किया, और क्या निमित्त हो सकता है? ये स्वभाव ही निमित्त हो सकता है। किसका स्वभाव? व्यूहन, वो जो बताए। किसका स्वभाव? भूतों वाला, भूतों का स्वभाव, वो तो अभी चर्चा कर ली ना। भूतों को क्या पता लगता है कि इस आत्मा को ये करना है, इसको ये करवाना है, भूतों को कैसे पता लगता है? वो तो जड़ है, इसलिए पता लगता है, जड़ है इसलिए नहीं पता। तो फिर वो कैसे करेंगे, वो कैसे करेंगे? वैसे ही तो बिना निमित्त स्वभाव, बिना निमित्त तो होता नहीं है कुछ, बिना निमित्त नहीं होगा, ये तो कोई उत्तर नहीं हुआ। परमात्मा ने, परमात्मा, चलो ठीक है, अब आप पकड़ में आ गए। अच्छा, परमात्मा ने किया और परमात्मा ने कर्म निरपेक्ष किया, आपके पक्ष में अब ये बनेगा ना, कर्म निरपेक्ष। तो परमात्मा ने क्यों किसी को ऐसा शरीर दे दिया, क्यों किसी को ऐसा शरीर दे दिया? अन्याय किया ना फिर तो परमात्मा ने, किसी को पशु बना दिया, किसी को मनुष्य बना दिया, मनुष्यों में भी भेद है, स्त्री पुरुष भेद है, अन्य भी शरीरों में भेद है, बुद्धि इंद्रियों में भेद है, ये परमात्मा ने क्यों कर दिया? परमात्मा सबको, सब आत्माओं को समान करना चाहिए उसको, या भिन्न भिन्न करना चाहिए उसको? जो इच्छा, जो इच्छा थी उसको, ये इच्छा क्यों हुई कि इसको तो ये बनाए और इसको ये बनाए? ये वो शैली है जो पूर्व जन्म को नहीं मानते और फिर भी बोलते हैं, जब उनसे पूछते हैं कि ये भिन्नता क्यों हो गई, पहले भी चर्चा आई थी, मैंने रखी थी नहीं, ये भिन्न भिन्न क्यों है? जो पूर्व जन्म को नहीं मानते, यानी पिछले जन्म को नहीं मानते हैं, कर्मानुसार मानते नहीं, एक ही जन्म मानते हैं बस, और जन्म समाप्त हुआ और कब्र में रहेंगे, जब कयामत आएगी तब परमात्मा सबको उठाएगा और तब सबका न्याय करेगा, वहां तो न्याय वो भी मानते हैं और कर्म अच्छे बुरे भी मानते हैं, लेकिन ये जो शरीर की भिन्नता है, अलग अलग शरीर मिले हैं, इसमें पूर्व जन्म का कारण वो नहीं मानते, पुनर्जन्म को नहीं मानते, उसके लिए वो एक उदाहरण देते हैं। आप लोग खंडन करना है तो करना उनका। बोले भाई, कोई भी मकान बनाएंगे तो उसमें कोई रसोई भी होगी तो शौचालय भी होगा, बैठक भी होगी तो शयन कक्ष भी होगा, पानी का स्थान भी होगा, तो ये तो व्यवस्था है। व्यवस्था कोई, आप सारे मकान के सब कमरों को एक जैसा बना सकते हो क्या? तो इसलिए परमात्मा ने किसी को सेवक बनाया, किसी को राजा बनाया, किसी को रंग बनाया, किसी को जुलाहा बनाया, किसी को अध्यापक बनाया, तो सब चीजों की जरूरत है ना। हम घर बनाते हैं तो सारा एक जैसा बना देते हैं क्या? इसी तरह परमात्मा ने सृष्टि बनाई, उसको सृष्टि बनानी थी तो सब आत्माएं सब चाहिए या नहीं? अब कोई चालक भी तो चाहिए, गाड़ी चलाने वाला चाहिए ना, कोई पाचक भी चाहिए और कोई लकड़ी का काम करने वाला भी चाहिए। तो परमात्मा एक जैसा बना देता तो काम चलता क्या हमारा? तो हमारी सुविधा के लिए, व्यवस्था के लिए परमात्मा ने अलग अलग व्यवस्था की है, महान है वो। तो कर्म निरपेक्ष हो गया ये, परमात्मा ने किया। आपके पक्ष को बोल रहा हूं मैं, आपके पक्ष की दृष्टि से वो लोग जो बोलते हैं वो आपका पक्ष उन जैसा है, तो आपकी पुष्टि के लिए मैं बोल रहा हूं। तो परमात्मा ने ये सब किया, भिन्न भिन्न शरीर बनाए, लेकिन इसमें कर्म की कोई बात नहीं है, कर्म निरपेक्ष परमात्मा ने किया, व्यवस्था ऐसे ही चल सकती है। ठीक है, यही कहना चाह रहे हो ना? तो कोई खंडन करना चाहते तो कर ले, नहीं तो बात सिद्ध हो जाएगी। कीजिए। ओम आचार्य जी, अगर ऐसा परमात्मा करेगा तो जो चेतन आत्माएं हैं उनकी चेतनता को नहीं माना जाएगा? अगर चेतन आत्माएं हैं तो उनके कर्म चेतन तो है ना, चेतन है तो फिर वो जो जिनसे वो पदार्थ बनाए जा रहे हैं, जो दृष्टांत है वो तो जड़ से बना दिया, वो जड़ है तो जड़ का तो कैसे भी प्रयोग किया जा सकता है? नहीं, आत्मा तो चेतन है ना, रूह। हाँ, तो आत्मा को ही जो कुछ भोग देना है उसके अनुसार ही प्रयोजन है सृष्टि का, और आत्मा को भोग अगर सबको बराबर दे दिया जाएगा तो फिर तो कोई सृष्टि का प्रयोजन रहा नहीं। सृष्टि को चलाना प्रयोजन है ना, इस सृष्टि में सब ऊंचे नीचे सब चाहिए, सिपाही भी चाहिए तो सफाई वाला भी चाहिए तो राजा भी चाहिए तो न्यायाधीश भी चाहिए। फिर इसमें परमात्मा की न्यायकारिता भंग हो जाती है अगर सबको एक जैसा ही दे दिया जाए बिना किसी निमित्त के? ये हेतु बनेगा कि आत्माएं तो सब समान थी, क्यों किसी आत्मा को राजा बना दिया, क्यों किसी को कर्मचारी बना दिया, क्यों किसी को सैनिक बनाया, क्यों किसी को रंक बनाया? जन्मतः जो चीजें उनके लिए, बाद में जो होती है उनको छोड़ दीजिए, क्यों बनाया? आत्माएं सब समान थी या नहीं? समान थी, फिर क्यों बनाया? अशोक वाटिका न्याय से तो ये न्याय तो नहीं हुआ ना, अन्याय हुआ ना। चेतन के संदर्भ में आप देखोगे, जड़ वस्तुओं के संदर्भ में ठीक है कि ये कुर्सी यहां क्यों रखी और वो वहां क्यों रखी है, इधर उधर भी रख सकते थे, ये बिछाने वाला यहां क्यों रखा है, उस तरफ भी रख सकते थे, वो ठीक है। अशोक वाटिका ने ये गद्दे किस रंग के अलग अलग बिछे हुए, ये यहीं क्यों बिछे हुए हैं, ये अशोक वाटिका न्याय ठीक है जड़ वस्तुओं के, लेकिन चेतन के संदर्भ में तो नहीं घटेगा, वहां तो संवेदना सुख दुख है। तो परमात्मा अन्यायकारी होने लगेगा, इसलिए वो पक्ष स्वीकार नहीं हो सकता। तो परमात्मा कर्म निरपेक्ष नहीं करता, कर्म सापेक्ष ही करता है। परमात्मा अपना कोई भी कर्म स्वतंत्रता से नहीं कर सकता, हम तो कर सकते हैं, हम कर्म करने में स्वतंत्र हैं ना, परमात्मा हमारे लिए जो भी करता है उसमें स्वतंत्र नहीं है, परतंत्र है। ऐसा परतंत्र बनना है क्या भगवान जैसा? ऐसा भगवान जैसा परतंत्र बनना है क्या? परमात्मा कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ है या नहीं है? परमात्मा सदा जैसा करता है वैसा ही करता है, कर्मों के अनुसार ही करता है, वो स्वतंत्र करता नहीं है। स्वतंत्र करता तो हम हैं, और हम अपनी स्वतंत्रता को छोड़ करके परतंत्रतावत बनना चाहते हैं, ये हमारी अज्ञानता है। और कोई ओम जी, ये जो आचार्य जी इन्होंने ये सूत्र नंबर 63 में जो दिया है गर्भवास अनुभव नियम, इस पे ये तर्क दे रहे हैं, इस पर तर्क दे रहे हैं कि ये उनको भोग भुगतवाना था एक प्रकार से कर्म का। तो जब गर्भावस्था में कोई व्यक्ति होता है, कोई जीव होता है, तो उसको तो उसका कोई अनुभव तो होता नहीं, ऐसा कोई प्रमाण तो मिलता नहीं संसार में, कोई कहे कि मैं दुखी था। हमें तो नहीं मिलता है, हमें याद नहीं रहता है, हमें तो अपने प्रारंभ के 2-3 वर्ष या किसी को 5 वर्ष भी उसका भी याद नहीं रहता। तो इसका अनुमान भी किसी प्रकार से नहीं होता? अनुमान तो दूसरों को देख के हो जाता है, छोटे बच्चों का हो जाता है और यंत्रों से पता लग जाता है, वो बच्चा दुखी होता है, वो तो प्रमाण करते हैं ना, ये भ्रूण हत्या वाले की जो सीडियां डीवीडियां आती हैं जिसमें भ्रूण हत्या की जाती है, उस बच्चे को काट काट के निकालते हैं, तो वो दुखी होता है, वहां पर कष्ट को प्राप्त करता है, वो यंत्रों से दिखता है वहां पर। आपने सीडी देखी हो वो फिल्म। भ्रूण हत्या नहीं करनी चाहिए, वो भी जीव हत्या है, इसको प्रतिपादित करने के लिए वो है। कुछ लोग क्या मानते हैं कि जीव तो तब होता जब जन्म लेता, अभी तो जन्म ही नहीं लिया है, हमने गर्भपात करवा दिया, भ्रूण हत्या कर दी, तो उससे कोई जीव हत्या थोड़ी ना हुई, उसको पाप नहीं मानते। कुछ लोग तर्क देते हैं, जन्म तो तब से होगा जब हम शरीर से, माता के शरीर से बाहर आएंगे, तो उसके लिए उन्होंने प्रयोग किए कि जिस समय गर्भपात किया जाता है, जब थोड़ा बड़ा बच्चा हो जाता है, छोटे में तो औषधियों से ही वो निकल जाता है, बड़ा हो जाता है तो यूं नहीं निकलता है, और किसी वैसे करते नहीं है, सामान्यतया जोखिम होता है, लेकिन फिर भी कभी करना होता है तो करते हैं, तो उसके अंगों को काट काट के निकालते हैं या किसी से पकड़ के खींचते हैं उसको बाहर, तो उस समय उसको कष्ट होता है। इससे आचार्य जी केवल यह साबित होता है कि वो चैतन्य है, उसमें चैतन्यता है, ये तो ठीक है। नहीं नहीं, चेतनता है तो चेतनता के साथ वो दुख अनुभव कर रहा है, ये हुआ या नहीं, तो उस व्यवस्था में दुख है या नहीं ये कैसे पता लग रहा है? अतिरिक्त कष्ट में तो है, लेकिन एक सामान्य व्यवस्था में जब वो सामान्य में भी, ये तो मैं उदाहरण दे रहा हूँ ना, सामान्य अवस्था में भी उसको हंसता भी रहता है, मुस्कुराता रहता है। आप उस पे आता है ना डिस्कवरी और नेशनल ज्योग्राफी पे आता है ना, इन द वूम, गर्भ में बच्चे की क्या स्थिति रहती है, कैसे कैसे बढ़ता है, छोटे से लेके बड़े तक, वो सारा चित्रण आता है ना, उसकी डीवीडियां मिलती है, उसको आप देख लेना, उसमें भी वो प्रसन्न होता है, दुखी होता है। इससे ये तो साबित नहीं होता, इससे ये प्रमाणित नहीं होता कि वो गर्भ अवस्था उसके लिए कष्टकारक ही है। ही नहीं कह रहे, ही किसने कहा? भोगनीय से ऐसा ही। ही नहीं, ही शब्द पर मैं आपत्ति कर रहा हूं। भोग तो हो रहे हैं ना, और भोग है तो कोई दुख ही है, ये थोड़ा कह रहे हैं केवल भोग केवल दुख का ही होता है क्या? आवाज तो ऐसा ही होता है, सुख भी तो होता है। ठीक है, सुख भी तो होता है, ये तो हमारे उपदेशक बोलते रहते हैं कि इतने महीने हम दुखी दुखी रहे, सुखद स्थिति रहती है, भोजन प्राप्त होता है अपने आप। माता कितनी रक्षा करती है, अंदर उदक में तैरता है, तापमान भी अनुकूल रहता है, ना अधिक होता ना कम, जैसे हमारे को दिक्कत होती है कपड़े पहनने की, वो तापमान अनुकूल रहता है, शरीर का तापमान रहता है वहां पर, ऐसा एयर कंडीशन है कोई तापमान अनुकूल करने वाला, अपने आप बिल्कुल सही तापमान रहता है। तो चले आगे। हाँ अरुण जी, ये जो शरीर की परीक्षा कर रहे हैं यहाँ पे कि कर्म निमित्तक है या अकर्म निमित्तक, तो शरीर की परीक्षा तो पहले की जा चुकी है, तो यहाँ जो ये प्रकरण जो प्रारंभ किया गया, तो इसका क्या प्रयोजन है इस प्रकरण का? इसको समाप्त करने है विषय को, जो चेतन भी मान लिया और फिर कर्म को भी मानना है, इसलिए साथ में लिया है, वहां भी दे सकते थे आप कह रहे हो, इसका कुछ अन्य प्रयोजन अन्वेषण है और ठीक है आगे चलते हैं। तो पृष्ठ संख्या 452, सूत्र संख्या 67, इसमें सूत्र में संशोधन किया जा सकता है, इसमें जो एतेना अनियमः ये लिखा हुआ है तो आ की मात्र है इसको हटा देंगे, तो एतेना नियमः प्रत्युक्तः ऐसा करेंगे, बोलिए एतेना नियमः प्रत्युक्तः, अथवा अनियमः कहेंगे तो प्रत्युक्त की जय आएगा प्रयुक्तः, एतेना अनियमः प्रयुक्तः, या तो ऐसा सूत्र बनाए, अथवा एतेना नियमः प्रत्युक्तः, नियम का खंडन किया गया, प्रत्युक्त हो गया, कैसे है वो आगे देखते हैं। भाष्य में देखिए, यो अयम कर्म यो अयम अकर्म निमित्ते शरीर सर्गे सति, अल्प विराम ले लीजिए, नियम सति नियम उच्यते, यहां अनियम लिखा हुआ है इसको नियम कर लीजिए, जो यह है अकर्म निमित्तक शरीर सर्ग में, बिना कर्म के निमित्त के ही शरीर की उत्पत्ति होती है ऐसा मानने पर, नियम इत्युच्यते, जो नियम कहा जाता है, नियम होना चाहिए, तो अयम यह शरीरोत्पत्ति निमित्तवत संयोगोत्पत्ति निमित्तम कर्म, इसको विपरीत अल्प विराम में लीजिए, अयम के बाद जो शरीरोत्पत्ति से लेकर के कर्म तक, ये पिछले सूत्र का 66वें सूत्र का उल्लेख है। इति अनेना, इसके द्वारा नियम प्रत्युक्तः, नियम का खंडन किया गया। नियम और अनियम क्या है भाष्यकार स्वयं खोल रहे हैं, इस दृष्टि से यहां पर परिवर्तन करवाया। देखिए कस्तावदयम नियम, नियम क्या है ये, जिस नियम का आप खंडन कर रहे हो वो नियम क्या है, तो यथा एकस्य आत्मनः शरीरम तथा सर्वेषां इति नियमः, जैसे एक आत्मा का शरीर है वैसा ही सब आत्माओं का शरीर हो, ये तो है नियम, अर्थात सबके शरीर एक जैसे हो, सबके शरीरों का एक जैसा होना ये नियम है। और अनियम क्या है उसको आगे बता रहे हैं, अन्यस्य अन्यथा, अन्यस्य अन्यथा इति अनियमः, अन्य का भिन्न प्रकार का और अन्य आत्मा का भिन्न प्रकार का शरीर, इति अनियमः, अनियम को आगे खोला भेदः, भेद उसी को आगे खोला व्यावृत्ति ही भिन्न, और उसी को आगे खोला विशेष इति। तो अनियम का मतलब है भेद होना, सबके शरीर अलग अलग होना, और नियम का मतलब है सबके शरीर एक जैसे होना। तो एते न, जो पीछे कहा गया इसी से पूर्व पक्षी का जो नियम है कि सब शरीरों को एक जैसा होना चाहिए, यदि भूतोत्सर्ग है, भूत से ही ये उत्पत्ति हो रही है तो सब शरीर के एक जैसे होने चाहिए कर्म निरपेक्ष, उसका भी साथ में खंडन कर दिया गया। आगे देखिए, दृष्टाच जन्म व्यावृत्ति ही, जन्म की व्यावृत्ति यानी जन्म का पृथक्त्व, भिन्न भिन्न प्रकार का यानी अनियम देखा जाता है। अनियम का उदाहरण बता रहे हैं कैसा, उच्चाभिजनो निकृष्टाभिजन इति, अभिजन कहते हैं कुल को, उत्कृष्ट कुल में जन्म होना और निकृष्ट यानी निम्न कुल में जन्म होना ये देखा जाता है। प्रशस्तम निंदितम इति, शरीर अच्छा भी होता है, प्रशस्त होता है और सुंदर शरीर होता है, और निंदित भी होता है, कुरूप भी होता है। आगे व्याधि बहुलम अरोगम इति, अधिक रोगों वाला भी होता है और निरोग भी होता है। समग्रम विकलम इति, सारे अंग होते हैं पूरे और विकलांग भी होता है, कोई अंग कम भी होता है, न्यून भी होता है। पीड़ा बहुलम सुख बहुलम इति, अधिक दुख वाला और सुख की अधिकता वाला भी होता है, सुख दुख दोनों होते हैं लेकिन दुख की अधिकता या सुख की अधिकता ये भी देखा जाता है। पुरुषातिशय लक्षणोपपन्नम विपरीतम इति, पुरुष के अतिशय के लक्षण से उपपन्न, किसी मनुष्य में लक्षणों की जो अधिकता है, संपन्नता है, जैसे हम चतुर्दश कलावतार या तो षोडश कलावतार बोलते हैं, जितने गुण होने चाहिए पुरुष विशेष, अच्छा विशेष यानी विशेष महापुरुष जैसे होते हैं अनेक गुणों से, उन गुणों से युक्तता भी देखी जाती है और न्यूनता भी देखी जाती है। तो पुरुष अतिशय लक्षणोपपन्नम विपरीतम इति, आगे प्रशस्त लक्षणम निंदित लक्षणम इति, तो प्रशस्त अच्छे लक्षण वाला और निंदित लक्षण वाला भी होता है। पटु इंद्रियम मृद्विंद्रियम इति, अच्छी कुशल इंद्रियों वाला भी होता है और मृदु यानी कमजोर इंद्रियों वाला भी होता है। आगे सूक्ष्म भेदो अपरिमेय, इस प्रकार से ये तो स्थूल स्थूल भेद बताए थे, और इनमें अगर हम सूक्ष्मता का भेद देखेंगे तो वो तो अपरिमेय है, उसकी हम गणना भी नहीं कर सकते, इतना अधिक भेद होता है हमारे में, यानी अनियम बता रहे हैं, एक जैसा शरीर नहीं है, बहुत भेद है। तो सो अयम जन्म भेद, सोयम के बाद में अल्प विराम है क्या, हटा दीजिए, तो सोयम जन्म भेद, ये जो जन्म की भिन्नता है प्रत्यात्म नियतात् कर्म भेदात उपपद्यते, प्रत्येक व्यक्ति के लिए नियत जो कर्म है उनके भेद होने से ये शरीर का जन्म का भेद होता है। असति कर्म भेदे, महापरेफ नहीं है तो लगा लीजिए, असति कर्म भेदे प्रत्यात्म नियते, निरतिशयित्वात् आत्मनाम समानत्वाच्च पृथिव्यादीनाम पृथिव्यादिगतस्य नियम हेतु अभावात् सर्वं प्रसज्यते प्रसज्येत। तो असति कर्म भेदे, यदि कर्म का भेद ना हो तो, उस पक्ष को दूसरे पक्ष को लेकर के कह रहे हैं, यदि ऐसा माना जाए तो प्रत्यात्म नियते, प्रत्येक आत्मा के लिए जो नियत है, प्रत्यात्म नियते निरतिशयत्वात्, प्रत्यात्म नियत के प्रत्येक आत्मा के लिए जो नियत है उस विषय में निरतिशयता होने से, प्रत्येक आत्मा में निरतिशयता ही रहेगी, कोई विशेषता नहीं रहेगी, सब समानता रहेगी, समानता रहने से निरतिशयत्वात् आत्मनाम समानत्वाच्च, प्रत्येक आत्मा के लिए जो नियत है वो भी समान है और सब आत्माएं भी समान है, और पृथिव्यादीनाम, इसको ऐसे कीजिए, आत्मनाम को तो पहले लीजिए, प्रत्यात्म नियते निरतिशयत्वात् आत्मनाम, आत्मा के निरतिशय होने से, और समानत्वाच्च पृथ्वी आदि नाम, अल्प विराम, पृथ्वी आदि के समान होने से, पृथ्वी आदि भी तो जब एक ही जैसे हैं वो भूत सारे, पृथ्वी के कण सारे एक जैसे, जल के कण सारे एक जैसे, इस रूप में वो समान है। तो पृथ्वी आदि गतस्य नियम हेतु अभावात्, पृथ्वी आदि में स्थित जो नियम के, किसी नियम के हेतु का अभाव है, ऐसा नियम वहां कुछ नहीं है कि इसके लिए ऐसा शरीर बना दे, इसके लिए ऐसा शरीर बना दे, अलग अलग जो शरीर बनेंगे ये जो नियम होगा, तो पृथ्वी आदि में किसी नियम के हेतु का भी, नियमन के हेतु का भी अभाव है जो उसको नियंत्रित करे कि यहां ऐसा है ऐसा। सर्वम प्रसज्येता, सर्वम प्रसज्येते मतलब सबका समान शरीर हो जाना चाहिए, यह आसक्त हो जाएगा, दोष आ जाएगा, तो सब जगह समानता होनी चाहिए। न तो इदम इत्थम भूतम जन्म, लेकिन यह जन्म तो ऐसा नहीं है, सबका समान जन्म तो नहीं है। तस्मात न अकर्म निमित्ता शरीरोत्पत्ति रीति, इसलिए शरीर की उत्पत्ति अकर्म निमित्तक नहीं है, सकर्म निमित्तक ही। कर्म वैचित्र्यात् सृष्टि वैचित्र्यम्, सांख्य दर्शन का एक सूत्र है। इस सृष्टि की विचित्रता क्यों है? कर्म की विचित्रता यानी भिन्नता के कारण, कर्म की भिन्नता से सृष्टि रचना की भी भिन्नता होती है। आगे उपपन्नश्च तद्वियोगः कर्म क्षयोपपत्ते है। तद्वियोगः शरीर से जो वियोग है आत्मा का, वो भी उपपन्न होता है। कब? जब शरीर की उत्पत्ति कर्म सापेक्ष मानते हैं। यदि शरीर की उत्पत्ति कर्म के कारण से है तो शरीर का न मिलना वो भी संभव हो सकता है। यदि कर्म निरपेक्ष केवल भूतों से शरीर बन गया है ऐसा माने तो शरीर जन्म मरण के चक्र से छूटेगा कैसे वो? क्योंकि भूत तो विद्यमान ही है और उनके संयोग से ही शरीर मिलना था तो वो तो मिलता रहेगा। जो शरीर का जन्म मरण का चक्र छूटना है वो भी आपके पक्ष में संभव नहीं हो पाएगा, और मेरे पक्ष में यानी कर्म सापेक्ष जब शरीर की उत्पत्ति मानते हैं उस पक्ष में तो शरीर का छूटना भी संभव हो पाएगा। एका उपपन्नश्च तद्वियोग, शरीर से वियोग है वो उत्पन्न होता है। कब? कर्म क्षयोपपत्ते, कर्म के क्षय की सिद्धि होने से। जब कर्म निमित्तक ये शरीर है तो शरीर के भोग के साथ साथ कर्म का क्षय भी होगा, जितना जितना भोगा है उतना उतना कर्म क्षीण हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो जब कर्म का क्षय हो जाएगा तो फिर जन्म नहीं होगा। आगे तो कर्म निमित्ते शरीर सर्गे तेन शरीरेण आत्मनो वियोग उपपन्ना, कर्म निमित्तक शरीर की उत्पत्ति मानने पर ही शरीर से, शरीर के साथ आत्मा का वियोग संपन्न हो पाएगा। शास्त्र में बहुत जगह लिखा है ये शरीर से वियोग हो जाता है, वो तभी संभव हो पाएगा जब कर्म निमित्तक माने। तो पूछा कस्मात, हेतु पूछा, तो कहा कर्म क्षयोपपत्ते है, कर्म के क्षय की सिद्धि होने से, तो भोग के अनुरूप कर्म का क्षय तो होना ही चाहिए। अब कर्म क्षय को बता रहे हैं कैसे कैसे होता है। तो उपपद्यते खलु कर्म क्षय सम्यक दर्शनात्, अल्प विराम, सम्यक दर्शन से कर्म का क्षय उपपद्यते सिद्ध हो जाता है। कर्म का क्षय कैसे होता है? सम्यक दर्शन से। सम्यक दर्शन होने पर, सम्यक दर्शन के इस हेतु से कर्म का क्षय होता है। यदि सम्यक दर्शन नहीं है तो कर्म का क्षय नहीं होने वाला है। दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या जाना नाम, उत्तरोत्तरापाय तदनंतरापायात अपवर्गः। तो मिथ्या ज्ञान होता है यानी सम्यक दर्शन नहीं होता है तभी तो ये सारी की सारी चीजें होती हैं। और जब सम्यक दर्शन हो जाएगा, सम्यक दर्शन से मिथ्या ज्ञान हट जाएगा। सम्यक दर्शन हुआ इसका मतलब है मिथ्या ज्ञान हटेगा, मिथ्या ज्ञान हटेगा, मिथ्या ज्ञान हटेगा तो पहले पहले की चीजें सारी हटती जाएंगी। तो सम्यक दर्शन होगा तब ही कर्म का क्षय होगा, नहीं तो कर्म चलते रहेंगे। इसलिए इन्होंने कहा उपपद्यते खलु कर्म क्षय सम्यक दर्शनात्, कर्म का क्षय तो सम्यक दर्शन से ही होगा। जी इतने मात्र से नहीं, जो आपका प्रश्न ये है कि जो विपाक आरंभी कर्म है उसके क्षय की बात चल रही है, वो तो भोग से ही समाप्त होगा, आगे बताएंगे वो। लेकिन सम्यक दर्शन की तो इसमें आवश्यकता नहीं है, किसी को सम्यक दर्शन नहीं भी हुआ तो भी भोग से कर्म का क्षय हो जाएगा, ये कहना कह रहे हैं ना आप। हाँ, उसका उत्तर भी आगे आ रहा है, इसको खोल रहे हैं आगे। सम्यक दर्शन से कर्म का क्षय कैसे हो जाता है, तो उसके लिए दो भाग किए। प्रक्षीणे मोहे वीत रागः पुनर्भव हेतु कर्म कायवांग मनोभी न करोति इति उत्तरस्य अनुपचयः। अल्पविराम, पहली बात क्या कही, प्रक्षीणे मोहे, मोह के क्षीण हो जाने पर, वीत रागः, मोह राग का भाग है, अज्ञान है मोह, मोह क्षीण हो गया तो वीत राग हो जाएगा, राग से रहित हो जाएगा, मिथ्या ज्ञान हट गया, सम्यक दर्शन आ गया। तो ऐसा होने पर जो वीतराग व्यक्ति है, जीवन मुक्त है, वह पुनर्भव हेतु कर्म, फिर से जन्म का कारण जो कर्म है ऐसे कर्मों को वो नहीं करता है। कर्म का निषेध नहीं कहा जा रहा है, ऐसे कर्मों को नहीं करता है। कौन से, जो जो पुनर्भव के हेतु हैं, ऐसे कर्मों को नहीं करता है। किनसे, काय वांग मनोभी, शरीर से, वाणी से या मन से जो कर्म पुनर्जन्म के कारण बनते हैं उन कर्मों को वो नहीं करता है, न करोति, नहीं करता है। इति उत्तरस्य अनुपचय है, तो उसके नए कर्म उपचित नहीं होते, वो निष्काम कर्म करता है, विद्या से युक्त, विवेक सम्यक दर्शन से युक्त कर्म करता है। तो जो भी कर्म करता है वो उसके कर्माशय में नहीं जाते, कर्माशय में जो कर्म जाते हैं वो पुनर्भव के कारण बनते हैं, बंधन के कारण बनते हैं, उसी के अनुसार शरीर मिलता है। लेकिन वो सकाम कर्म करता ही नहीं है, निष्काम कर्म करता है, तो अब कर्माशय में नए कर्म डालना उसने बंद कर दिया है। पहला तो ये होगा, तो जो किए हुए हैं पहले वो तो बाकी है ना, उनसे जन्म होगा तो ठीक है, उतना होगा। इसलिए आगे कहते हैं पूर्वोपचितस्य, जो पहले से संचित किए गए हैं, जब वीतराग नहीं बना था तब जो कर्म किए थे वो उपचितस्य विपाक प्रति संवेदनात् प्रक्षय, विपाक का संवेदन करने से यानी फल के भोगने से क्षय हो जाता है, नए कर्म वो कर नहीं रहा है और जो पिछले कर्म है उनको भोग रहा है, तो समाप्त हो जाएंगे ना, कर्माशय समाप्त हो जाएगा। कर्माशय का समाप्त करने का तरीका ये हो गया, कितने भी जन्म में हो ये एक बात है, लेकिन कर्म का क्षय हो जाएगा। शरीर तो कर्म के आधार पर मिलता है, कर्म के अनुसार मिलता है, और कर्म है नहीं अभी, और वो कर्म की समाप्ति तभी हो सकती है जब सम्यक दर्शन हो। यदि सम्यक दर्शन नहीं है तो भले ही कर्म के विपाक की संवेदना से कुछ कर्म क्षीण होते चले जाएंगे लेकिन नए नए कर्म भी करते चले जाएंगे, बहुत अधिक कर लेंगे एक मनुष्य जन्म में ही, खरबों वर्षों तक अन्य शरीरों में भोगते रहेंगे, कर्म क्षय करते रहेंगे। थोड़े से दिन में पहले संचय कर लिया सारा, धीरे धीरे धीरे धीरे, कभी पेड़ के अंदर, कभी कुत्ते के अंदर, कभी बिल्ली के अंदर, उसको धीरे धीरे भोगते रहेंगे। एक ही साथ मनुष्य जन्म में इतने बुरे कर्म कर लेगा, वो चलता रहेगा। तो सम्यक दर्शन से पहले तो वो कर्माशय में डालना बंद करेगा, और भोग तो चल ही रहा है, अब जो जितने बचे हुए हैं उनका भोग होने पर बस समाप्त हो जाएगा, तो ये कर्म का क्षय हो गया। ये तब हो सकता है जब जन्म को, शरीर को कर्म निमित्तक माना जाए, नहीं तो ये बात नहीं कर सकते। आगे एवं प्रसव हेतु अभावात, इस प्रकार उत्पत्ति के हेतु का अभाव होने से, पतिते अस्मिन शरीरे, इस शरीर के छूट जाने पर पुनः शरीरांतर अनुत्पत्ते है, फिर शरीर दूसरे शरीर की उत्पत्ति न होने से अप्रतिसंधि बंधन नहीं रहता है, प्रतिसंधान नहीं होता है। और अकर्म निमित्ते तो शरीर सर्गे, यदि बिना कर्म के ही शरीर उत्पत्ति मानी जाए तो भूत क्षय अनुपपत्ति है, भूतों के क्षय की अनुपपत्ति होने से, असिद्धि होने से, यानी भूतों का क्षय तो होगा नहीं, ये जो जड़ पदार्थ हैं अणु परमाणु है वो तो बने रहेंगे, उन वो तो बने रहने से तद वियोग अनुपपत्ति, उनके वियोग की भी अनुपपत्ति असिद्धि होती है, उनका वियोग नहीं होगा, वो तो बार बार शरीर देते रहेंगे। एक शरीर हमारा समाप्त हो गया लेकिन इससे पृथ्वी आदि भूत तो ना समाप्त हो गए हैं, वो तो विद्यमान है, वो फिर पकड़ करके दूसरा शरीर दे देंगे, फिर वो शरीर समाप्त हुआ फिर वो पकड़ करके दूसरा शरीर देंगे, फिर कपड़े पहना देंगे तो पहनो, और समाप्ति नहीं हो पाएगी। हो गया इतना जी। ओम आचार्य जी, इसमें जो पतित अस्मिन शरीर का जो हेतु दिया है, इससे तो ऐसा लगता है कि एक जन्म में पीछा छूट गया। हाँ, एक जन्म में भी हो सकता है, क्योंकि ये जो सम्यक दर्शन उत्पन्न हुआ है ना जिसको, वो ऐसे ही नहीं हो गया, पहले वो पाप पुण्य दोनों करता था, फिर अपुण्यों को छोड़ के पुण्य करने लगा, उसका भी भोग भोगते भोगते फिर उसको विवेक होने लगा, निष्काम कर्म करने लगा, तो कई जन्मों के बाद में फिर वो सम्यक दर्शन पूरा परिपक्व होता है। जब सम्यक दर्शन हुआ तब तक उसके कर्म बस लगभग समाप्त हो चुके थे, थोड़े से बचे हुए थे, तो सम्यक दर्शन जब हो गया जिस भी अवस्था में, मान लो 20 साल की अवस्था में या तो 80 साल की अवस्था में, जब भी हो गया, उसके बाद का जो जन्म बचा हुआ है जब तक वो जी रहा है तब तक वो जिस कर्म ने इसके कारण शरीर मिला था, जितना भोग बाकी है उतना वो चलता रहेगा, और सम्यक दर्शन हो ही चुका है, जीवन मुक्त हो ही चुका है, तो जैसे ही शरीर छूटा बस समाप्त। ये उनके पे लागू होगा जिनके कर्म बहुत कम है, और कर्म का बोझ बिल्कुल कम हो जाता है, पुण्य कर्म आ जाते हैं, पाप कर्म क्षीण हो जाते हैं, बहुत अच्छे पुण्य आ जाते हैं और निष्काम कर्म करने लगता है, तब जाकर के ही सम्यक दर्शन होता है, यूं ही नहीं हो जाता सम्यक दर्शन। ये तो सुन लो कुछ भी, कुछ नहीं होने वाला है, पूरा सुन भी लिया, पूरे वेद भी पढ़ लिए तो भी ये सम्यक दर्शन वाली जो ये स्थिति है वो यूं ही नहीं आ जाती, उसके लिए कर्माशय भी चाहिए, क्योंकि कर्माशय है तो वो कर्माशय के अनुरूप संस्कार, उल्टे संस्कार देता रहेगा, कितना ही जान लिया पढ़ लिया हो जब तक कर्माशय बाकी है वो कर्माशयों के अनुरूप संस्कार आते रहेंगे, उल्टे सीधे सकाम निष्काम पाप पुण्य के अच्छे बुरे कर्मों के संस्कार आते रहेंगे आते रहेंगे आते रहेंगे। इसलिए पुण्य कर्म जिससे कि हमारे को अच्छे ही संस्कार आते रहे ये करना आवश्यक है, बुरे कर्म हटाने होंगे जिससे कि बुरे संस्कार ना आए, और अब ऐसी स्थिति बनाते बनाते तब होगा वो कर्म खींच लेंगे उसको। हाँ ओम आचार्य जी, कोई व्यक्ति इस जन्म में तत्वज्ञानी हो गए और पिछले का जो कर्म भोगने के लिए अगला जन्म हुआ उनका, तो ये भी तो यहाँ जिस तरह से कहा है, ये भी विचारणीय बिंदु है वैसे, यहाँ जिस तरह कहा है उसका होगा नहीं ऐसा, और उसका एक दूसरा है वो योग दर्शन व्यास भाष्य में स्पष्ट आया है कि जब विवेक हो गया उसको और पिछले मान लो कर्म बाकी भी हैं, विपाकर्म भी नहीं होंगे क्योंकि निस्तुष हो गए हैं वो, दग्ध बीज भाव हो गए हैं, वो फल नहीं मिलेगा उसका, खत्म। वेदांत दर्शन और योग दर्शन इसकी पुष्टि करता है, वो एक प्रक्रिया है, इसलिए इसी जन्म में हो जाएगा। अगर सम्यक दर्शन हो गया है किसी को, इस तरह की स्थिति बना ली है उसने निष्कामता की कि बुरे कर्म थे बहुत से अन्य शरीरों में जाने वाले, लेकिन पाप पुण्य की तुल्यता हुई किसी स्थिति में और मनुष्य जन्म मिल गया, अब कितने हाथी घोड़े के भी जन्म बाकी हैं, ऐसे कर्म बाकी हैं, लेकिन मनुष्य जन्म मिल गया और अब पुण्य कर्म अधिक करता चला गया वो, कि हर बार उसको मनुष्य शरीर ही मिलता रहा, कि अन्य शरीरों में तो तब जाएगा जब पाप अधिक हो जाते, अब उसने इतनी सावधानी रखी कि पाप और पुण्य कम से कम बराबर रखे या पुण्य अधिक रखे, तो उसको हर जन्म मनुष्य का ही मिलता चला जाएगा, और मनुष्य जन्म का उपयोग करते करते वो सकामता से निष्कामता पे आता चला जाएगा, सम्यक दर्शन कर लेगा, अब उस स्थिति में पहुंच गया तो अब उसके जो वो पीछे वाले कर्म है वो फल नहीं देंगे, समाप्त। उसकी कोई उपयोगिता ही नहीं बची है, क्यों फल देगा परमात्मा उनका, समाप्त हो गए। वो यहां नहीं लिखा हुआ है, वो उस तरफ है, योग दर्शन और वेदांत दर्शन। योग दर्शन व्यास भाष्य सूत्र से भी सिद्ध होता है और वेदांत दर्शन के सूत्र से होता है। आगे देखिए, आगे देखिए, तो 68वां सूत्र बोलेंगे, तद अदृष्टकारितम इति चेत पुनः तत्प्रसंगो अपवर्गे। अगर कोई ये कहे कि ये जो शरीर की उत्पत्ति है ये अदृष्ट के कारण से होती है, या अदृष्ट का मतलब है अज्ञान, अदर्शन, इस शरीर की उत्पत्ति अदर्शन अज्ञान के कारण से होती है, इन्होंने तो कहा कर्म के कारण से होती है, वो कह रहे हैं अदर्शन के कारण से होती है। कौन देवता है मुख्य, किसके कारण से? वैसे तो इन्होंने भी कहा है दुख जन्म प्रवृत्ति में वो मिथ्या ज्ञान जो वहां कहा ही है सम्यक दर्शन से होती है, उसका मना नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई कहने लगे कि केवल मिथ्या ज्ञान से ही जन्म होता है, कर्म को नहीं मान रहा है वो, मिथ्या ज्ञान से जन्म होता है, तो क्या उससे जन्म होता है? कर्म को हटा रहा है, कर्म निरपेक्ष, बस मिथ्या ज्ञान है तो जन्म होता रहेगा, ऐसा कोई कहे तो। मिथ्या ज्ञान से कर्म होते हैं, मिथ्या ज्ञान को ये भी मानते हैं, उसको भी जन्म का कारण मानते हैं, लेकिन मुख्य कारण क्या है जन्म का, उसको ये कर्म स्वीकार करते हैं, कर्म के कारण से। कुछ लोग उसको मिथ्या ज्ञान को मानते हैं कि मिथ्या ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान हट गया तो कर्म बचा हुआ है तो भी जन्म नहीं होगा, जो दोनों मानते हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो केवल अदर्शन मिथ्या ज्ञान को माने, तो यहां सूत्र में जो अदृष्ट शब्द है ये अज्ञान का वाचक है, भाष्यकार ने स्वयं खोला है। तो तद अदृष्ट कारितम इति चेत, कोई कहे कि अज्ञानता के कारण से होता है, तो कहे तत्प्रसंगो पुनः चेत पुनः तत्प्रसंगो अपवर्गे, यदि ऐसा है तो अपवर्ग में भी फिर यही दोष आ जाएगा, वो तो फिर से उसको जन्म होने लगेगा, कैसे होगा वो आगे बताएंगे। भाष्य देखिए, इस सूत्र की ये पहली व्याख्या अभी शुरू हो रही है, दूसरी व्याख्या आगे होगी। अदर्शनम खलु अदृष्टम उच्यते, यहां पर इस सूत्र में अदृष्ट अदर्शन को अदृष्ट कहा जा रहा है, यानी अदृष्ट शब्द से अदर्शन को लेना है, अज्ञान को लेना है। अदृष्टकारिता भूतेभ्य शरीरोत्पत्ति, ये कोई ऐसा मत है जो मानता है अज्ञान के कारण से भूतों से शरीर की उत्पत्ति होती है, कर्म को नहीं मानेगा, कर्म को नहीं मानेगा, अज्ञानता से होती है, ये निमित्त बता दिया उसने। भूत तो अपने आप कर नहीं सकते, वो खंडित हो रहा है, तो बोले मिथ्या ज्ञान से ऐसा होता है। आगे, न जातु अनुत्पन्ने शरीरे दृष्टा निराय तनो दृश्यम पश्यति, न जातु ऐसा तो होता नहीं है, क्या अनुत्पन्ने शरीरे, शरीर के उत्पन्न हुए बिना दृष्टा यानी आत्मा, निराय तना बिना आधार वाला, जब शरीर उत्पन्न नहीं हुआ तो निरायतन होगा, आत्मा बिना आधार वाला होगा, ऐसा आत्मा दृश्यम न पश्यति, दृश्य को नहीं देख पाता है, कुछ जान नहीं पाता है, बिना शरीर के आत्मा कुछ जान नहीं पाता है। तो तच्च अस्य दृश्यम द्विविधम, और जब शरीर आ जाता है तो उसका दृश्य दो प्रकार का होता है, ज्ञान दो प्रकार का होता है, और ये जो दृश्य है, ये जो संसार है, ये भी आत्मा के दो प्रयोजनों को पूरा करता है। तो दृश्य क्या क्या होते हैं, तो एक तो द्विविधम, एक तो विषयश्च, पहला है विषय यानी शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि जो संसार के भोग हैं, ये एक तो दृश्य बनता है, इनको जानना, इनको भोगना, या विषय का मतलब है भोग, ये एक प्रयोजन हुआ। दूसरा, नानात्वम च अव्यक्तात्मनोः तदर्थ शरीर सर्ग, नानात्वम च और भिन्नता, दो चीजों की भिन्नता, नानात्व कहते हैं ये अलग है ये अलग, किन किन का, अव्यक्त आत्मनोः, अव्यक्त का और आत्मा का, दो हैं ये, अव्यक्त मतलब प्रकृति, अव्यक्त बोलते हैं ना प्रकृति को, उस मूल प्रकृति का और आत्मा का, इनका भेद नानात्व, ये अलग अलग है, ये दो प्रयोजन है। योग दर्शन में भी जैसा आता है, ये दृश्य किस लिए बनाए, भोगापवर्गार्थम दृश्यम, ये दृश्य भोग और अपवर्ग के लिए, तो भोग तो क्या हो गया, ये विषय, इनका अनुभव करना, इनको जानना समझना, और अपवर्ग, अपवर्ग प्रयोजन वाला ये है आत्मा और मन की भिन्नता नानात्व, ये विवेक है जो कि अपवर्ग का कारण है। दो बातें हैं, तो आगे तस्मिन अवसिते चरितार्थानि भूतानि, उनके अवसित हो जाने पर, इनके एक तो विषय को भी भोग लिया और नानात्व का भी ज्ञान कर लिया, ये हो जाने पर चरितार्थानि भूतानि, भूत चरितार्थ हो जाते हैं, कृतकृत्य हो जाते हैं। भूतों ने ये शरीर बनाया क्यों था? हमारे भोग के लिए और अपवर्ग के लिए, विवेक के लिए, भोग के लिए और विवेक के लिए, और ये किसी व्यक्ति ने कर लिया है तो निश्चिंत हो गए ना, उनका काम पूरा हो गया। जब तक काम पूरा नहीं होगा तब तक ये शरीर देते रहेंगे भूत। तो तस्मिन अवसिते चरितार्थानि भूतानि न शरीरम उत्पादयन्ति, फिर वो शरीर को उत्पन्न नहीं करते हैं। इति उपपन्न शरीर वियोग, इससे इस तरह शरीर का वियोग हो जाएगा। पीछे जो सिद्धांती ने कहा था कि शरीर का जो वियोग है ये कब हो सकता है? जब हम कर्म निमित्तक मानेंगे। तो उसने कहा कि नहीं, कर्म निमित्तक नहीं, हम अविद्या निमित्तक भी मान सकते हैं। तो बोले ऐसे हो जाएगा। फिर इस दृष्टि से तो ये पीछे जो अनुच्छेद था ना, ये सूत्र की भूमिका की तरह से आ जाएगा। ये जो उपपन्नश्च तद्वियोग कर्म क्षयोपपत्ते है, उसकी पृष्ठभूमि में इसको जोड़ा है इन्होंने। फिर आगे तो शरीर वियोग इति एवं चेत मन्य से, अगर कोई ऐसा मानता है तो उसका उत्तर दे रहे हैं पुनस्तक प्रसंगो अपवर्गे, फिर तो शरीर का प्रसंग अपवर्ग में भी आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि पुनः शरीरोत्पत्ति प्रसज्यते, फिर से शरीर की उत्पत्ति वहां पर प्रसक्त हो जाएगी मुक्ति में भी। कैसे होती है वो आगे बताते हैं। याच अनुत्पन्ने शरीरे दर्शनात्, नहीं उत्पन्न, या तो अनुत्पन्ने शरीरे दर्शन अनुत्पत्ति ही, अदर्शन अभिमता, अल्प विराम ले लीजिए, रोकना। तो कह रहे हैं या च अनुत्पन्ने शरीरे, शरीर के उत्पन्न न होने पर दर्शन अनुत्पत्ति ही, ज्ञान की अनुत्पत्ति होती है, जिसको कि अदर्शन अभिमता अदर्शन नाम से कहा गया था। पीछे जो पूर्व पक्षी था उसका मत क्या था, सिद्धांत भी मानता है इसको, कि शरीर यदि नहीं होगा तो दर्शन नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा। तो शरीर की उत्पत्ति से पहले जो अज्ञान था, जिसके कारण से यह शरीर उत्पन्न हुआ, अभी आप उस दृष्टि से देखना, जो व्यक्ति कर्म निरपेक्ष अदर्शन से, अदर्शन के कारण से भूतों से शरीर की उत्पत्ति मानता है, जो व्यक्ति कर्म निरपेक्ष लेकिन अदर्शन अविद्या के कारण से शरीर की उत्पत्ति मानता है भूतों से, उसकी दृष्टि से अदर्शन कब था? शरीर की उत्पत्ति से पहले रहना चाहिए ना, अदर्शन रहना चाहिए ना। अच्छा, पूर्व जन्म तो वो मान नहीं सकता है क्योंकि कर्म तो मान नहीं रहा है, वो पूर्व जन्म तो मान नहीं रहा है। तो इसकी दृष्टि से शरीर की उत्पत्ति से पूर्व अदर्शन रहना चाहिए। और वो अदर्शन कैसे है, क्यों है वो अदर्शन? क्योंकि शरीर नहीं है, क्योंकि आत्मा तो शरीर के होने पर ही जानता है, इसी तरह का तो अदर्शन वो बता सकता है। जो हमें मिथ्या ज्ञान रूप अदर्शन होता है उसको वो कैसे सिद्ध कर सकता है? वो अगर सिद्ध करेगा तब तो पूर्व जन्म मानना पड़ेगा उसको, ठीक है? पूर्व जन्म तो वो मान नहीं सकता है, लेकिन अदर्शन भी उसको दिखाना है। ऐसा अदर्शन जो शरीर की उत्पत्ति से पहले भी हो, पहले क्यों मानना पड़ रहा है? क्योंकि कारण कार्य से पहले होता है। शरीर की उत्पत्ति का कारण, भूतों से जो शरीर की उत्पत्ति होती है उसमें कारण उसने माना अदर्शन को, तो वो अदर्शन शरीर की उत्पत्ति से पहले होना चाहिए। शरीर की उत्पत्ति के बाद में जो अदर्शन होता है उस अदर्शन को शरीर की उत्पत्ति का कारण नहीं मान सकते। तो अब उसकी दृष्टि से आप देखिए, उस पर आक्षेप कर रहा है सिद्धांती कि जैसे इस शरीर की उत्पत्ति से पहले अदर्शन था, हेतु वही है कि शरीर का अभाव होने से, शरीर का अभाव कारण वो कह नहीं रहा है, उसको मत बोलिए, लेकिन शरीर के अभाव के कारण से अज्ञान था, क्योंकि शरीर के होने पर ही ज्ञान आता है और शरीर था नहीं, तो जो अज्ञान था शरीर के अभाव के कारण से जो अज्ञान था वो अदर्शन, तो उसके लिए सिद्धांती कह रहा है कि एवं चेन मन्य से याच अनुत्पन्ने, यहां देखिए, यहां से देखिए, याच अनुत्पन्ने शरीरे, शरीर के अनुत्पन्न होने की स्थिति में दर्शन अनुत्पत्ति, जो दर्शन की अनुत्पत्ति थी, दर्शन हुआ ही नहीं था, ये जो इस रूप की जो अदर्शन अभिमता जिसको आप अदर्शन कह रहे हो, वास्तव में कोई अदर्शन उत्पन्न नहीं हुआ था, यह था कि दर्शन उत्पन्न नहीं हुआ है, शरीर नहीं है इसलिए दर्शन यानी ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ, इस स्थिति को जो आप अदर्शन कह रहे थे, जिसको आप इसमें कारण मान रहे हो, तो अदर्शन अभिमता, अदर्शन नाम से जो आप उसको कह रहे हो, एक तो ये अदर्शन हुआ, यहां अल्प विराम ले लीजिए अभिमता के बाद में, आगे कह रहे हैं याचा अपवर्गे शरीर निवृत्तौ दर्शन अनुत्पत्ति ही, बोले आपकी दृष्टि से जब अपवर्ग होगा, जन्म मरण की समाप्ति हो जाएगी, शरीर नहीं रहेगा, वहां भी तो एक अदर्शन रहेगा, कौन सा अदर्शन, क्योंकि शरीर नहीं है, दर्शन के अभाव रूप जो अदर्शन है वो आपके पक्ष में रहेगा ना, उसके मत में अब शरीर नहीं है, जैसे शरीर की उत्पत्ति के पहले शरीर के न होने से दर्शन का अभाव था, उसको आप अदर्शन कह रहे थे, ऐसे जब आपकी आपका अपवर्ग होगा, ये शरीर नहीं रहेगा, तब अभी तो दर्शन का अभाव हो जाएगा, तो वो अदर्शन वहां भी रहेगा, तो दोनों अदर्शनों में कोई भेद है क्या, दोनों अदर्शनों में कोई भेद है क्या, उसी को सिद्धांती कह रहे हैं, तो याच अपवर्गे, अपवर्ग में आपके मत में, पूर्व पक्षी के मत में, आप अपना वैदिक सिद्धांत वाला अपवर्ग मत ले लेना, कि वहां तो ईश्वर की सन्निधि में रहते हैं तो अज्ञानता कहां है, वहां तो ज्ञान है, वो नहीं लेना है, पूर्व पक्षी जैसा मान रहा है वैसा मानते हुए उसका खंडन किया जाता है ये, तो याच अपवर्गे शरीर निवृत्त दर्शन अनुत्पत्ति ही, दर्शन की जो अनुत्पत्ति है, दर्शन का न होना है, ये अदर्शन भूता जो है, नेतयोः अदर्शनयोः क्वचित विशेषः, न एतयोः दर्शनयोः क्वचित, अदर्शनयोः क्वचित विशेषः, इन दोनों अदर्शनों में कोई विशेषता तो है नहीं, समानता ही है, और समानता है तो क्या होगा, जिस तरह के अदर्शन के कारण से शरीर मिला था वही अदर्शन तो अपवर्ग में भी बैठा हुआ है, तो क्या करेगा, आपको फिर शरीर की उत्पत्ति दे देगा, न क्वचित क्वचित विशेष अल्प विराम इति अदर्शनस्य अनिवृत्ते है, अदर्शन तो आपका हटा नहीं है, आपके मत वाला, अपवर्गे पुनः शरीरोत्पत्ति प्रसंग, अपवर्ग में फिर शरीर की उत्पत्ति आ जाएगी, इसलिए आपके पक्ष में तो अपवर्ग बन ही नहीं पाएगा, नहीं कैसे मानोगे, ये नहीं मान सकता पूर्व पक्षी, इसने अदर्शन मतलब क्या माना था, शरीर के अभाव होने से जो दर्शन का अभाव है उसको अदर्शन कहा था, तो मुक्ति में भी तो शरीर का अभाव हो गया, तो वहां भी शरीर का अभाव हुआ तो दर्शन का अभाव हुआ, और जो दर्शन का अभाव है वही अदर्शन है, और दोनों अदर्शन समान है, शरीर के पहले वाला भी और अपवर्ग वाला भी, ये जो अदर्शन है वो शरीर की उत्पत्ति कर रहा है और शरीर में उसको दर्शन हो गया, तो अब ये जो दर्शन हुआ वो दर्शन चला जाएगा ना शरीर के साथ साथ, तो अदर्शन अदर्शन क्यों मान लें, हेतु बताना पड़ेगा ना आपको, आपके कहने से थोड़ा ना हो जाएगा, आप कहेंगे कि अलग मान लेंगे, क्या अलग है, सिद्धांत कह रहा है कोई भेद नहीं है, आपको बताओ क्या भेद है, जो स्वरूप आपने इस शरीर की उत्पत्ति के लिए अदर्शन बताया था, जिस तरह का पूर्व पक्षी ने प्रस्तुत किया था वैसा ही तो बाद में भी है, इसलिए फिर से शरीर की उत्पत्ति का प्रसंग आएगा, ये दोष आएगा, इसलिए ऐसे अदृष्ट को, ऐसे अज्ञान को इस बंधन का कारण नहीं मान सकते, शरीर का कारण नहीं मान सकते, अविद्या जो कारण है वो भिन्न प्रकार का है, अभी रुको, अब इस पे पूर्व पक्षी अगर एक बात और कह दे, बोले एक विशेषता बढ़ गई है, वो क्या बढ़ गई है, चरितार्थता विशेष इति चेत, बोले ये जो भूत है ना, ये चरितार्थ हो चुके हैं अभी, इसको अपवर्ग प्राप्त कराना था वो करा दिया, विवेक कराना था वो करा दिया, अब भले ही अज्ञान हो चरितार्थ हो चुके हैं, हाँ इसको तो मैंने दे दिया। जैसे कि किसी को मान लीजिए समान चीज बांटनी हो दुकान पे या कहीं वैसे भी संस्था में, कोई चीज बांटनी है तो मैंने दे दी उसको, और उस बच्चे ने उसको फाड़ फूड के फेंक दिया, भोजन दिया उसको बिखेर दिया, तो उससे थोड़ा फर्क पड़ेगा, मैं चरितार्थ हो चुका हूं। दुकान वाला कहेगा मैं आपने लिया था इतने रुपए दिए थे और मैंने आपको दे दिया, दे करके मैं चरितार्थ हो चुका हूं, अब मैं आपके लिए प्रवृत्त नहीं होऊंगा, आपको दे दिया आपने खा लिया बिखेर दिया जो भी किया, मैं अब आपके लिए चरितार्थ हूं, अब प्रवृत्त नहीं होऊंगा। तो ऐसा अगर पूर्व पक्षी कहे तो उसके लिए सिद्धांति कहता है। ये सारी चीजें अभ्युपगम से ही मान के चलना, यहां इन पंक्तियों को उठा के ये कभी नहीं कह देना कि ये सिद्धांति का मत है, भाष्यकार ने ये यहां पर लिखी है, और अगर कोई ऐसा कहे तो खंडन करना ऐसे ही कि ये तो उसकी बात को मान करके कथन किया जा रहा है, आगे भी जो कथन कर रहे हैं वो उसी दृष्टि से देखिएगा। तो सिद्धांति कह रहा है न करण अकरणयोः आरंभ दर्शनात्, बोले करण और अकरण के होने पर भी आरंभ के देखे जाने से, करण का मतलब है हो जाना चरितार्थ हो जाना, और अकरण का मतलब है ना होना चरितार्थ ना होना, अभी खोलेंगे आगे स्वयं ही इसको, फिर भी आरंभ यानी शरीर की उत्पत्ति के देखे जाने से, भाष्य आगे देखिए, चरितार्थानि भूतानि दर्शनावसानात् न शरीरांतरम आरभन्ते इति अयम विशेष इति चेत उच्यते। अगर पूर्व पक्षी ऐसा कहे जो चरितार्थता विशेष है इति चेत, उसको खोला यहां पर कि भूतानि चरितार्थानि, भूत चरितार्थ हो गए हैं, कैसे दर्शन अवसानात्, दर्शन के अवसान होने पर यानी जानने की प्राप्ति होने पर, जानना रूप कार्य के समाप्त हो जाने पर, न शरीरांतरम आरभन्ते, फिर वो शरीर की दोबारे शरीर उत्पन्न नहीं करते, इति अयम विशेष एवं चेत उच्यते, इस विशेषता को अगर कोई कहे तो कह रहे कि न आपका कथन ठीक नहीं है, करणा करणयोः आरंभ दर्शनात्, उसी वार्तिक को फिर से दिया यहां पर, अब आगे खोल रहे हैं, चरितार्थानां भूतानां विषयोपलब्धि करणात् पुनः पुनः शरीरारंभो दृश्यते। बोले भूतों के दो प्रयोजन थे पीछे बताए थे, तच्च अस्य दृश्यम द्विविधम विषयश्च और नानात्वम च अव्यक्त आत्मनोः, आत्मा और शरीर का भेद, प्रकृति का भेद, ये दो प्रयोजन थे। तो ये कहते हैं कि इसमें करण और अकरण दोनों देखे जाते हैं, कैसे तो इसमें ऐसे देखिए, विषयोपलब्धि करणात् चरितार्थानां भूतानां, अन्वय करेंगे विषयों की उपलब्धि करने से भूतों की एक चरितार्थता हो रही है, भोगापवर्गार्थम दृश्यम दो प्रयोजन है, विषयों को प्राप्त कराना भी प्रयोजन है, तो भूतों ने विषयों को जो प्राप्त करा दिया ये एक चरितार्थता हो गई, ये चरितार्थता तो हो गई ना, कम से कम उसको भूतों को विषयों को प्राप्त करा दिया, इसलिए कहा विषयोपलब्धि करणात्, विषयों की उपलब्धि कर देने से चरितार्थानां भूतानां, जो भूत चरितार्थ हो गए हैं उनका पुनः पुनः शरीर आरंभो दृश्यते, फिर शरीर तो दिखाई देता है, बार बार शरीर की उत्पत्ति होती है, एक एक शरीर में भोग भोग लिए फिर भी अगला जन्म है, फिर भोग भोग लिए फिर भी जन्म तो होते ही चले जा रहे हैं, जबकि वो चरितार्थ हो चुके थे भूत, उसको भोग दे चुके थे, जिन भोगों को देने के लिए वो आए थे वो भोग दे चुके थे, फिर भी बार बार होता है। एक बात, अब दूसरी बात कह रहे हैं, प्रकृति पुरुषयोर नानात्व दर्शनस्य अकरणा, और प्रकृति पुरुष के नानात्व के अदर्शन के करने से, प्रकृति पुरुषयोर नानात्व के दर्शन के न करने से निरर्थक पुनर् पुनर्दृश्यते, निरर्थक बार बार जन्म भी देखा जाता है। दो तरह से देख कह रहे हैं, एक तो है कि जो हमारे भोगों की प्राप्ति करानी थी इस दृष्टि से वो चरितार्थ हो गए, तो चरितार्थ हो गए तो वो फिर नहीं करने चाहिए थे, करण हो गया, लेकिन प्रकृति पुरुष का भेद नहीं हुआ है, विवेक अभी पैदा नहीं हुआ है, ये अकरण भी है, तो करण और अकरण के देखे जाने से वो फिर होते रहते हैं, और अकरण में दूसरी बात देखिए, ये भूत बार बार उसको शरीर दे रहे हैं, ये प्रकृति पुरुष का भेद करेगा, प्रकृति पुरुष का भेद करेगा, विवेक उत्पन्न होगा, लेकिन वो कर ही नहीं रहा है विवेक, तो भी भूत निरर्थक हो गए ना, भूतों का जो प्रयोजन था वो निरर्थक हो गया ना, एक जन्म में निरर्थक हो गया, दूसरा जन्म भी निरर्थक हो गया। तो शरीर की उत्पत्ति तो दोनों तरह से ही निरर्थक है, विषयों का भोग करा दिया फिर भी वो शरीर दे रहा है, इस दृष्टि से भी निरर्थक है, और वो विवेक पैदा नहीं कर रहा है, हर जन्म में बार बार बार बार भूत दिए जा रहे हैं, तो भी भूतों के द्वारा जो शरीर बनाया गया वो भी निरर्थक हो रहा है, तो निरर्थकता हो गई ना भूतों की, तो दो तरह से, तो फिर भी पुनर् पुनर्दृश्यते, बार बार जन्म देखा जाता है। आगे तस्मात अकर्म निमित्तायाम भूत सृष्टौ न दर्शनार्था शरीरोत्पत्तिर युक्ता, इसलिए अकर्म निमित्तक भूतों की सृष्टि मानने पर दर्शन के लिए शरीरोत्पत्ति है ये तो नहीं कहा जा सकता, ये अदर्शन था और शरीर की उत्पत्ति किस लिए हुई है, दर्शन के लिए हुई है, और विषयों की उपलब्धि तो केवल इसलिए कराई थी ताकि वो दर्शन कर सके, पिछला तो कर्म है नहीं, केवल अज्ञानता अविवेक अदर्शन के कारण से शरीर मिला है, तो विषयों की उपलब्धि हो चुकी और दर्शन वो कर नहीं रहा है, तो अकर्म निमित्ताया भूत सृष्टौ न दर्शनार्था शरीरोत्पत्तिर युक्ता, शरीर की उत्पत्ति अकर्म निमित्तक में तो संगत है नहीं, युक्ता तु कर्म निमित्ते सर्गे दर्शनार्था शरीरोत्पत्ति, और कर्म निमित्तक शरीर सर्ग मानने पर तो दर्शन के लिए शरीर की उत्पत्ति युक्त है, अज्ञान को ये कारण नहीं मानते ऐसा नहीं है, अज्ञान भी कारण है और कर्म भी कारण है, लेकिन कर्म के रहते हुए ये अदर्शन कारण बनेगा, और जब तक दर्शन नहीं हो जाता है तब तक ये कर्म भी फल देते रहेंगे। तो यहां तक सूत्र की एक व्याख्या हुई, सूत्र में जो अदृष्ट शब्द पढ़ा है उसका मतलब अदर्शन लेते हुए एक व्याख्या पूरी हुई, ये स्पष्ट हो गई। अब सूत्र के अदृष्ट पद का दूसरा अर्थ लेते हुए अब दूसरी व्याख्या शुरू हो रही है, कुछ लोगों की ऐसी मान्यता है, वो क्या है देखिए, कर्म विपाक संवेदनम दर्शनमिति, ये जो पंक्ति के अंत में लिखा हुआ है इसको हम आगे के संदर्भ में लेंगे, अगले अनुच्छेद के प्रसंग में देखेंगे। दर्शन शब्द का मतलब है कर्म के विपाक का संवेदन, कर्म के विपाक का संवेदन, कर्म का भोग करना, यही संवेदन शब्द से कहा जा रहा है यहां पर, कर्म का भोग होना बस, यानी ये वो एक पूर्व पक्षी है जो कर्म को तो मानता है, कर्म निमित्तक भूतोत्सर्ग मानता है, उसके प्रसंग में है, अदृष्ट शब्द का मतलब ये यहां पर गुण विशेष कह रहे हैं, उसके लिए देखिए, तो तद अदृष्ट कारितम इति चेत, तो ये जो शरीर की उत्पत्ति है ये अदृष्ट के कारण से है, क्योंकि उसने कर्म का विपाक, कर्म के विपाक का संवेदन नहीं किया है, इस रूप में अदर्शन है, अदृष्ट है, दृष्ट का मतलब हुआ कर्म के फलों का भोग करना होना, ये तो दृष्ट हो गया, और अदृष्ट है मतलब कर्म के फलों का भोग अभी नहीं हुआ है, इस वाला जो अदृष्ट है यानी अदर्शन है, तो तत् अदृष्ट कारितम इति चेत, अगर कोई ऐसा कहे तो कस्यचित् दर्शनम, किसी का ऐसी मान्यता हो सकती है क्या अदृष्टम नाम, ये अदृष्ट क्या है, परमाणु नाम गुण विशेष क्रिया हेतु अल्प विराम, ये परमाणुओं का कोई गुण विशेष है, ये अदृष्ट क्या है, परमाणुओं का कोई गुण विशेष है जो कि क्रिया का कारण है, शरीर की उत्पत्ति के लिए जो परमाणुओं में क्रिया होती है वो क्रिया क्यों हो रही है, परमाणुओं में एक अदृष्ट नाम का गुण है, तेन प्रेरिता परमाणु समूर्छिता शरीरम उत्पादयंती इति अल्प विराम, तो उसके द्वारा प्रेरित, इस अदृष्ट के द्वारा प्रेरित परमाणु समूर्छित होते हुए आपस में मिलते हुए व्यूहन करते हुए शरीर को उत्पन्न करते हैं, अल्प विराम हो गया, तत्र मनः समाविशति स्वगुणेन अदृष्टेन प्रेरितम् अल्प विराम, अब यहां पर मन भी जुड़ जाता है, परमाणुओं से तो शरीर बन गया अदृष्ट से, और वहां पर मन भी जुड़ जाता है। क्यों? स्वगुणे न अदृष्टे न प्रेरिता, मन का भी एक अदृष्ट गुण है जिससे प्रेरित होता हुआ मन भी उस शरीर से जुड़ जाता है। और समनस के शरीर दृष्टो उपलब्धि भवती, और जब मन सहित शरीर होता है तो वहां दृष्टा की भी उपलब्धि हो जाती है, ज्ञाता भी वहां पर आ जाता है। ऐसा जो मानते हैं उनका खंडन आगे कर रहे हैं। एतस्मिन वही दर्शन है, इस दर्शन में गुण अनुच्छेदात पुनस्तप प्रसंगो अपवर्गे, गुणों का अनुच्छेद होने से, भूतों के गुणों का अनुच्छेद होने से और मन के गुण का भी अनुच्छेद होने से, ये गुण क्या है अदृष्ट नाम से जो कहा था उसने वो तो हटा नहीं है, शरीर मिल गया, दर्शन हो गया, अब आत्मा मुक्ति में पहुंच गया अपवर्ग में, लेकिन परमाणुओं का जो अणुओं का जो अदृष्ट धर्म था वो तो समाप्त नहीं हुआ है, वो तो उसका स्वभाव है, और मन का भी नहीं समाप्त हुआ है। तो गुण अनुच्छेद, गुण का अनुच्छेद होने से पुनस्तत् प्रसंगो अपवर्गे, अपवर्ग में भी फिर से शरीर की प्राप्ति होने लगेगी। अपवर्गे शरीरोत्पत्ति ही, अपवर्ग में शरीर की उत्पत्ति हो जाएगी। क्यों? परमाणु गुण से अदृष्ट से अनुच्छेद्यत्वादिति, परमाणु का गुण जो अदृष्ट है वो अनुच्छेद है, वो हट तो सकता नहीं है, वो स्वभाव है, वो तो बार बार पकड़ लेगा, जैसे इस बार उसने करवाया था ऐसे आगे भी करता रहेगा। ऐसा कर्म को निरपेक्ष भी कह सकते हैं आप, इसकी व्याख्या कर्म निरपेक्ष मानते हुए, और इसको कर्म सापेक्ष मानते हुए भी करते हैं कुछ लोग, कि कर्म के ही परमाणु ऐसे होते हैं कि वो आदमी का पीछा नहीं छोड़ते, वो ईश्वर को नहीं मानते, ईश्वर को नहीं मानते, केवल कर्म ही फलों को देते रहते हैं ऐसा मानते हैं, कर्म में ही ऐसी शक्ति है ऐसा मानते हैं। पर वैदिक धर्म में कर्म अपने आप फल नहीं दे सकते, ईश्वर ही उसको फलों को देता है। तो इतना ही रखते हैं, प्रणाम। सभी को सर्वप्रभु का ओम।